أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية نمبر 84 سے قل آمنا بالله وما أنزل علينا آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور کس پر وہ چیز جو ہم کی گئی وہ کیا تھی دیکھتے ہیں ابھی وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اور وہ چیز جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم اور جو موسیٰ عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں یہاں اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں لفظ کل عموماً اللہ تعالیٰ ہی کے نبی کی طرف بات ہوتی ہے لیکن یہ اسی کل میں سے ہے کہ جس میں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے لیکن آپ کی قوم کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ اس چیز سے اپنے لیے عمل کی بات لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے یہ سوچ کے کہ یہ حکم تو صرف تو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ سب کو کیا کہا گیا آمنا باللہ ایمان لائے اللہ پر یعنی ایمان کی دعوت ایمان لے اب اصل اسلام دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ جس اسلام جس طریقے زندگی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ کون سا ہے اس کی بیس کیا ہے اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو نفع نقصان دینے والا مالک رازق آقا مربی یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیے جائیں اور کیا کریں وما انزل علینا اور جو ہم پہ نازل ہوا ہم پہ کیا نازل ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا تھا قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے جو شریعت آپ کو دی ایسی چیزیں جو آپ نے اپنی امت تک پہنچائی اسلامی تعلیمات شریعت یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں کیا ہم صرف اسی پہ ایمان لاتے ہیں نہیں بلکہ جو ہم سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر بھی نازل کیا گیا وہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی تو فی صحف ابراہیم و موسیٰ سورت اعلیٰ کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں پہ میں سے جو بھیجا گیا تو ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی واضح کتاب کوئی بڑی کتاب تو نہیں ملتی لیکن ان پہ کچھ صحیفے اترے تھے جو اس وقت آج ہمارے لیے شاید موجود نہیں ہے اور آج یہ بات بھی ہم سمجھ چکے کہ نبیوں کی شریعت چونکہ وقت تک کے لیے تھی اس لیے جو اس دور کی ضروریات ہوتی تھی اس وقت تک وہ کتابیں رکھی جاتی اور اس کے بعد وہ کتابیں اٹھا لی جاتی یا پھر اس پر لوگوں کو خود بھی عمل نہ کرتے تو وہ کتابیں بھی ناپید ہو جاتی لیکن تورات اور انجیل اس لیے آج تک دکھتی ہے کیونکہ یہ نوٹ کیجئے گا کہ پچھلی قومیں جب نبیوں کو جھٹلاتی تھی تو قومیں ختم کر دی جاتی تھی تو جب قوم ختم ہو گئی تو پھر اس کا پیغام بھی ختم ہو گیا قرآن پاک کی ایک خوبی اور ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا اس کے برعکس دوسری کتابیں قیامت تک نہیں رہی اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بھی کوئی خاص کتاب جو الگ سے نکلی اتری تھی اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط یعنی اس ناطے سے بنی اسرائیل کے احکامات ہو سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ کیا اترا تھا تورات اتری تھی اور کچھ صحیفے بھی اترے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اترا تھا اول زندگی میں انہوں نے تورات ہی کی تبلیغ کی تھی لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے آخری دنوں کے جو خطبات تھے ان کو جمع کر کے انجیل مرتب کی گئی والنبیون من ربہم اور باقی سارے کے سارے نبی اپنے رب ہمارا مزاج کیا ہے جو بات ہمیں سکھائی گئی اس میں وہ کیا ہے لا نفرق بین احد منہم ہم کسی نبی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے تیسری دفعہ یہ مضمون آ چکا ہمارے پاس ترتیب کے اعتبار سے. دوسرے پارے میں, تیسرے پارے کے آغاز میں ہم نے یہ دیکھا تھا, پھر سورت بکرا کے اختتام میں یہی مضمون دیکھا تھا کہ ہم کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے, اور اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ تیسرے پارے کے اختتام پہ دوبارہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی رسول کے بیچ میں فرق نہیں کرتے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کرنے سے کیا مراد ہے, کیونکہ اب دیکھیں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہی بات تھی, وما انزل من قبلک. تو آپ کو تھوڑی سی اس کی اہمیت زیادہ محسوس ہوتی ہوگی کہ ہر سورت کے یا تو شروع میں اس کا ذکر ہے یا آخر میں ذکر ہے, پارے کے آغاز میں بھی ذکر تھا, اور تو یقیناً تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو وہ بات کیا ہے, تفریق کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کو ماننا اور باقیوں کو نہ ماننا. مثلاً آج اب دیکھیے کہ یہود جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس کے برعکس اگر آج ہم مسلمان اسلام کو دیکھیں تو سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں, ہم موسیٰ کو بھی مانتے, عیسیٰ کو بھی مانتے اور اللہ کے نبی کو بھی مانتے. تو لہٰذا لا نفرق بین احد منہم میں اس پہ عمل کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہیں. اسی طرح مطلب بھی ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ ایک کی فضیلت ثابت کرنا اور باقیوں کو کم درجے کا ثابت کرنا. اس کا شکار بعض دفعہ مسلمان بھی ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو خدائی کے مقام پہ پہنچا دیں اور دوسرے نبیوں کو بالکل پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہر نبی اپنے حصے کا کام کر کے گیا. اور میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے دلوں میں ہر نبی کی محبت ہونی چاہیے, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک الگ کہانی, کسی کا صبر مشہور ہے تو کسی نے بیماری سہی, کوئی جیل میں چلا گیا تو وہاں بھی تبلیغ کرتا رہا, اور اسی طرح سے. تو نبی جو ہے اصل میں ہمارے لیے بہت ہی عزیز ہونے چاہیے, ان سے محبت ایک ہی درجے کی ہو. اسی طرح اس کا ایک تیسرا معنی بھی بنتا ہے کہ کسی نبی کو سچا اور کسی کو جھوٹا سمجھنا. آج افسوس کی بات ہے کہ اہل کتاب کے لانے کے باوجود یہود نے کچھ اس قسم کے اضافے کر لیے کہ کچھ رسولوں کو تو اس حد تک نگیٹ کیا کہ بہت ہی زیادہ توہین آمیز کلمات ان کے بارے میں لکھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, اور ہم تو اسی کے آگے مسلم ہیں, ہم تو اس اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر چکے, ہم اس رب کی اطاعت کرنے والے, ہم اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے, اور ہم اسلامی طریقہ کار اور اسلامی نظام کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی لفظ مسلم میں یہ چار معنی آتے ہیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ آئی ایم اے مسلم, یو آر اے مسلم, نہیں. لفظ مسلم بہت ہی خوبصورت لفظ ہے, ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان اسلام کو تو بعد میں دیکھے گا, پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے اور مسلمان سے کیا مراد ہے. تب دیکھیں کہ مسلم وہ اونٹ جس کی گردن, جس کی نوکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو جہاں بٹھائے وہ بیٹھ جائے, جو کھانے کو دے وہ کھا لے, کئی کے دن بھوکا رکھے تو وہ بھوکا رہ لے, یہ مسلم ہوتا ہے. اب پوچھئے اپنے آپ سے کیا میں مسلم ہوں؟ ایک مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے, اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. اسی طرح مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ سے دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام پہ راضی ہے. آج ہم اگر اپنے اوپر غور کریں, ہم مسلم کیوں ہیں؟ لکھیے اپنے پاس سوال, میں مسلمہ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرا باپ مسلم ہے, اس لیے کہ میری ماں مسلم ہے. تو یاد رکھ, اللہ پر ایمان لانا کوئی تقلیدی ایمان نہیں کہ چونکہ ہمارا باپ مسلمان تھا تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. یہ نسبتیں کسی حد تک تو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن دور تک یہ بات نہیں جائے گی. جیسے ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہے تو اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا, انجینئر کا بیٹا ہمیشہ انجینئر نہیں ہوتا, اسی طرح مسلمان کا بیٹا ہمیشہ مسلمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ایک سپورٹ مل جاتی ہے, ایک کم آزمائش ہوتی ہے, ماحول بنا بنایا مل جاتا ہے, لیکن اصل اسلام اپنے ایکشن سے دکھانا پڑتا ہے, اپنے طور طریقوں سے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی, ہم نے اس کی شریعت کو قبول کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا, تو وہاں سپورٹیو میں ایک روڈ ڈال دیتے ہیں, لیکن بڑھتی ہے نا, کیونکہ بون کو سیدھا کرنا تھا. کسی کو پلاسٹر لگانا پڑے تو اس کو لگا دیتے ہیں لیکن تھوڑے دن بعد اترتا ہے. اسی طرح بڑوں کے نام کے ساتھ جو ہم اپنا نام اسلام والا رکھ لیتے ہیں, یہ سپورٹ تو دیتا ہے لیکن کافی نہیں. کل قیامت کے دن, کل قبر میں اور کل میدان محشر میں ہم سب کو اپنے اپنے اسلام کی بات کرنی پڑے گی. ہم سے وہی اسلام قبول کیا جائے گا جو ہمارے اندر کا اسلام ہوگا, ہمارے اندر سبمیشن ہوگی, اللہ کو پا لینے کا احساس, اس کی بات کو مان لینے کا احساس, پھر فائدہ ہوگا ورنہ نہیں. تو اگر ہم صرف اس بات پہ خوش ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے نام مسلمانوں والے, دو دو نبیوں کے نام ملا کے اپنا نام رکھا ہوا, تو یہ کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں, یہ وہاں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. اس کے لیے اپنے اندر قبولیت نہیں ہوگی, اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنانا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کل اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی. ورنہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں مسلمان ہیں لیکن اندر اسلام نہیں, عمل نہیں, ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاملے قیامت کے دن ہوں گے. کچھ بہت سارے اقوال تھے میرے پاس, دیکھیں اس میں سے صرف ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گی, کہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں, دنیا کی حد تک ان کو مسلمان سمجھا جائے گا, یعنی مسجد میں جائیں گے تو ان کو نماز سے نہیں روکا جائے گا, اگر نماز عید کی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, مر جائیں گے تو کفن دفن مسلمانوں کے طریقے سے ہوگا, لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو معاملہ کیا ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور لاش کرے گا تو اس بھول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ ہے تھیم آیت اس رکوع کی, کہ اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی, کوئی اور رہن سہن, کوئی اور رنگ ڈھنگ, کوئی اور پسند نہ پسند قبول کر لی, اختیار کر لی, کل قیامت کے دن قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت کے دن آخرت میں نقصان پانے والوں کا ہوگا. یعنی وہ لوگ جو زبان کی شہادت تو دیتا ہے, اقرار بھی کرتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتا ہے, لیکن اس نظام کو قبول نہیں کرتا جو اللہ نے دیا, جو اللہ کے نبی شریعت لائے, وہ شریعت اس کی زندگی میں نافذ نہیں. اگر وہ اپنی زندگی کے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار قبول نہیں کیا جائے گا, پھر وہ بس ملک کے رجسٹر میں اس کے ریلیجن کے خانے میں تو لفظ اسلام لکھا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اس اسلام کو لکھنا ہے تو ہم نے اپنے دلوں پہ لکھنا ہے, اپنے ذہنوں پہ اسلام کا لفظ لکھنا ہے, اپنے ایکشنز اسلام کے مطابق کرتے ہیں پھر قبولیت ہے. ورنہ علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص یا تو دنیا میں اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اور آخرت میں دھتکار دیا جائے گا, وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب یہاں لفظ اسلام سے دو طرح سے آپ ذہن میں رکھیں گے, یا تو وہ لوگ جو اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن ہی دوسرا قبول کر لیں, یا اسلام کی بجائے کوئی اور اختیار کر لیں اپنے دین کا نام اور کہیں کہ ہم اسی پہ رہتے ہوئے نیک بن جائیں گے اور ہم اسی کے باب اسی دین پہ رہتے ہوئے جنت میں جانا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی صاف بات ہے کہ جنت اللہ کا گھر ہے, وہ گھر رب کا ہے, اس نے بنایا ہے, وہ وہاں وہی جائے گا. کو دنیا سے دوسرے کے لیے بھاگتے اور تعالیٰ کے سب کوئی اس کے حضرت اس بات کی کہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں رکھا جائے اور پھر اس کی بنیاد پہ کل فیصلے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نماز اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اللہ میں نماز ہوں, میں اتنا اچھا عمل ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو اچھی چیز ہے, لیکن اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے. اسی طرح روزہ آئے گا. میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گی, مسند احمد میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے, نماز آ کر کہے گی کہ اللہ میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے. صدقہ آئے گا اور کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں. جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے. روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے. اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا جائے گا, سب کو یہی جواب ملتا جائے گا, یہاں تک کہ اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے, آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جانچوں گا, پھر سزا دوں گا یا جزا, یعنی یا سزا ملے گی یا انعام دوں گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین پہ آ جائے. اب دیکھیے کہ قیامت کے دن اعمال حاضر کیے جائیں گے نا, کس طریقے سے ہم وہ سب وہاں ہمارے سامنے ہوں گے. تو لہٰذا اسلام کوئی معمولی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور اگر ہم نے اس پر اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو اپنی زندگیوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے, کیسا دین ہے. آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں رکھوں گی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ اسلام صرف بندگی اور عبادت کے طریقوں تک محدود نہیں. ہمارے ہاں عموماً اسلام کا لفظ آتے ہی نماز, روزہ, قربانی, حج, زکات ہوتا ہے. تو اسلام کیسا دین ہے جو صرف ان ریچولز کا شکار نہیں. اسی طرح اسلام صرف ذکر, تذکار اور مراقبوں تک بھی محدود نہیں. کچھ ذکر کر لیے, کچھ مراقبے کر لیے, کچھ کام کرتے گئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے, یہ نہیں ہے اسلام. اسی طرح اسلام محض روحانی اور اخلاقی اصلاح کے کسی نظام تک محدود نہیں ہے. یہ لوگوں نے نا اس کو خانوں میں بانٹ دیا. جس کو جو خانہ اچھا لگا نا اس نے کہا میرا سارا اسلام ہی ہے. جس کو رہبانیت اچھی لگی, جس کو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنا اچھا لگا, اس نے کہا بس دین ہے یہ کہ ٹوپی اور مسجد مسلح لے لو اور تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ کے اللہ کا نام کا ورد کرتے رہو, یہی اسلام ہے. تو یاد رکھیے صرف یہ اسلام نہیں, صرف یہ اور یہ میں فرق ہے. یعنی یہ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے کسی حد تک, لیکن مکمل اسلام یہ نہیں. کسی کو مراقبہ اچھا لگا, وہ کسی جگہ بیٹھ کے اس نے چلے کاٹنے شروع کر دیے اور کہا کہ بس یہی ہے مسلمان, تو یہ بھی مسلمان نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک کس کو یعنی ایسی لگ رہا تھا نان مسلم تھی اور وہ کہیں گئی اور ان سے کہنے لگی کہ یعنی اس کو کچھ نہیں پتا اسلام کا, ہاں یہ بات پتا چل گئی کہ صوفیزم ہے کچھ, تو اس کو وہ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی. جب ہم ایسا دین سامنے لاتے ہیں تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ بس تم بیٹھ کے ایسے کام کر لو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ نہیں. اسی طرح دیکھیں کہ بعض لوگ روحانی اور اخلاقی اصلاح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اخلاقیات پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے مینرز بڑے اچھے ہیں, تو بس پھر اور اسلام کیا چاہیے؟ یہ بھی اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک منظم نظام حیات ہے, مربوط, آرگنائزڈ, پورا ایکوریٹ, ایک ایک چیز, ایک ایک طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ روم میں جانے کا طریقہ تک سکھاتے تھے. ایک صحابی کو ایک دفعہ تانا دیا کسی یہودی نے, یہ کیسا نبی ہے جو تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم فخر سے کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتائیں. اور میرا خیال ہے کہ قرآن پڑھنے والے اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر بات آتی جا رہی ہے, جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلام وہ ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ہے. آپ اسلام کی بیسکس خود نہیں بنا سکتے کہ آج کہیں کہ چلیں حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے تو ہم کچھ اور کر لیں. نہیں، اس کی بیسکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. اصل میں اسلام جو ہے نا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے. کی توجہ رب کی طرف ہو جاتی ہے نا، دل کا جھکاؤ رب کی طرف آنے لگتا ہے کہ یہ خاص ہونے لگے. ذکر ہے تو وہ اللہ کے لیے، اور جس میں اگر اصلاح ہوتی ہے تو اللہ کے خوف سے ہو. یہ نہیں کہ سوشل ورک کے نام پہ سارا دن لوگوں کے کام کرتے رہے اور نماز کا وقت آئے تو نماز نہ پڑھے. جس میں جینے مرنے کے طریقے، معاشرت کے طریقے، معیشت کے طریقے اللہ کی ہدایت رخذ ہوں. وہاں کی عدالتوں میں قانون ہو تو اسلام کا، وہاں مجرموں کو سزا دی جائے تو اسلام کے مطابق، وہاں کے لاس بنے تو اسلام کے مطابق. یہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم اپنے گھروں کے ناطے سے دیکھیں تو ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے سے لے کے پچھلے کونے تک ایک ایک چیز کے اندر اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اپنے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے لیے تیار کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک تنقیدی نگاہ سے آپ نے اپنے گھر کا جائزہ لینا ہے، اپنی دیواروں کا، اپنی چھتوں کا، اپنی الماریوں کا، اپنے ایک ایک چیز کا، اور صرف یہ چیک کر لیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اسلام سے میل کھاتی ہو. خود ہی پتہ لگ جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلے؟ کیا اسلام نے کوئی لسٹ دی ہے فرنیچر کی، یا اسلام نے کوئی کھڑکی اور دروازوں کی لسٹ دی ہے؟ دی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی کی ہے، جس میں اللہ کی رضا شامل ہے. جس مثال دوں گی لباس، اپنا ایک ایک لباس اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، کیا میرا یہ لباس اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ اپنا ایک ایک برتن، ایک ایک کونا گھر کا بتا سکتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی فرما برداری کا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ہے؟ اگر کسی کو اس لفظ کی سمجھ آ جائے نا تو پورا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. گوشت کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اسلام کتنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ گوشت پوست کے انسان ہیں سارے ہی، لیکن انسان کی قدر اسلام کی وجہ سے کیوں بڑھتی ہے؟ کہ وہ اللہ کی مرضی کا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کٹتا ہے یا ڈیتھ پینلٹیز ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس مسلمان کی قدر ہے. اللہ کی نظروں میں مسلمان بڑا اہم ہے، لیکن وہ مسلمان جو عملی مسلمان ہو. لیکن اگر اپنی مرضی کا دین ہے، وہ لوگ جو نام اسلام کا ہے کام کفر کے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے. کیف یہدی اللہ قوماً، کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو. کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول، بے شک رسول حق ہے. وجاہم البینات، اور ان کے پاس روشن نشانی آ گئی. اولئک القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کن کی بات ہے؟ غور کریے اس پہ. شان نزول میں تو ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا، انصاری تھا، مرتد ہوا اور مشرکوں سے جا کے مل گیا. لیکن جلد ہی اسے ندامت کا احساس ہوا. اس نے لوگوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ حل لی من توبہ، اللہ کے نبی کیا میری توبہ ہے؟ اس پر آیات نازل ہوئی کہ ہاں اگر آ گیا، پلٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ آیت نمبر 89 اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ بندہ جو پلٹ کے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن مرتد اور ارتداد جو انسان اپنے مسئلے میں سے اسلام کا نام لگا نکال دے. بلکہ کفر کون سا ہے یہاں؟ آپ اس آیت کو ذرا ایک ایک لفظ پہ نگاہ جما کے دیکھیے. کیفا، کیسے، ہاؤ از پاسبل، یہ حیرت ہے، استفہام ہے، یہ برائے حیرت. تعجب ہو رہا ہے حالت پہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی جو نام مسلمان رکھتے ہیں لیکن کام کیا ہے کفرو، یعنی کفرو بعد ایمانہم کیا ہے، نام ایمان کا تھا، طرز عمل کفر کا تھا، طریقہ زندگی کفر کو سپورٹ کرنے والا تھا، اور زبان سے کیا کہتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ، گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے، سچ ہے، اور آگے دلیلیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی نعمت پا کر کفر کا رویہ اختیار کریں، جو ظلم کا رویہ اختیار کریں، ایسے لوگ یہاں اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب بھی مراد ہیں، ان کے دلوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، مان گئے تھے، شہیدو ان رسول حق ہوئے، اور اس سے مراد نام نہاد مسلمان بھی ہیں کہ جو جانتے بوجھتے اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کہ کیا دین پہ عمل نہ کرنا اس سے اسلام پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بڑی ہی آسان بات ہے کہ آپ 5 سال لگا کے میڈیکل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پریکٹس نہیں کرتے، کوئی آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے پاس مریضوں کی لائنیں لگنی چاہیے؟ اور اگر لگ بھی جاتی ہیں اور اس نے جو پڑھا کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا یا آگے پریکٹیکل نہیں کیا تو کیا پھر وہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایک کورس کا نام ہے، جیسے آپ ڈفرینٹ کورس جوائن کرتے ہیں نا، آپ ذرا اس اینگل سے اسلام کو دیکھیے۔ اب آپ کہیں بھی کوئی فارم فل کرتے ہیں، کہیں جا کے کرتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کرنا کیا ہوگا، پھر آپ پوچھتے ہیں پے کیا ملے گی، پھر آپ پوچھتے ہیں لائبلٹیز کیا ہیں، جاب کا ایگریمنٹ کتنا لمبا ہے، یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں نا۔ اب یہ سارے کام تو آپ کر لیں، لیکن جب کام پہ وہ بلائے آپ کو پریکٹیکلی کہ ٹھیک ہے آپ کی ٹریننگ بھی ہو گئی 15 دن کی، اب آپ آ جائیے، تو پھر آپ کہیں نہیں کام تو میں نہیں ویسے کروں گا لیکن ہوں میں امپلائی، کمانے گا۔ اگر ڈاکٹر پریکٹس نہ کرے تو وہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا، کوئی لائر پریکٹس نہ کرے تو وہ لائر نہیں رہتا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان پریکٹس نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمارے خانوں میں رہے تو رہے لیکن اللہ کے ہاں جا کے نہیں یقبلا، قبول نہیں کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو۔ ہم سب کو رب نے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی، کیونکہ کوئی چیز کافی دن تک استعمال میں رہتی ہے نا تو بعض دفعہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ ریفریشنگ کورسز تو ہوتے ہی ہیں نا ہر جگہ، ہر ڈاکٹر کو بھی 2-3 سال کے بعد ایک کورس کرنا پڑتا ہے تاکہ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ سکے۔ اسی طرح اسلام کو پرکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس وقت بھی میرے اندر وہی اسلام ہے جو مطلوب تھا، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کئی فیاحد اللہ قومن، اس پہ تدبر کریے گا، یہ اس رکوع کی تدبر کی آیت ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت کے اوپر ایک چوٹ ہے، کیسے یہد اللہ قومن، کیسے کر دے ترقی اللہ تعالیٰ، کیسے دے ترقی ان کو، کیسے سنیں ان کی دعائیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت پہ لگا دے، ان زمین سے رزق ملنے لگے، کیسے دشمنوں کے دلوں سے ان کا روب چلا جائے، کیونکہ یہ تو کیسے لوگ ہیں، کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر، وشہدوا ان الرسول حق، یہ تو مشاہدے کر چکے کہ رسول سچ ہے۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اسلام لفظوں کا نام نہیں، اسلام سراسر عمل کا نام ہے، اگر کسی جگہ کہیں کمی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس نے آگے خود ہی کہہ دیا کہ جو لوگ پیچھے سے پلٹ کے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کرے گا۔ اگر آپ ایک سٹریچ میں دیکھیں نا کہ اسلام کیا ہے، یعنی مثلا اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے ایک گھنٹے میں سکھا دیں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، اس کے لیے تو میں ایک بک پڑھ رہی تھی اور میرے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اسلام کا عام فہم دارو، یہ شیخ علی تنداوی ہیں، ان کی کتاب ہے اور سید شبیر احمد ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز نے میرے دل کو بدلنے میں مدد کی اس میں سے ایک یہ کتاب بھی تھی۔ ایک نئے رنگ سے میں نے ان کا اینگل پڑھا کہ انہوں نے اسلام کو کتنے خوبصورت طریقوں سے پیش کیا ہے. تو اسی میں ایک پیج پہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک استاد تھا اپنے اسٹوڈینٹس کے پاس آیا, چلیے میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو اگر مجھے ملتا ہے. بات کو بہت ایک لاجیکل وے میں کرتے ہیں اور بہت مختصر میں کرتے ہیں, بہت لمبی بات نہیں ہوتی لیکن اس سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک استاد تھے تو اپنے اسٹوڈینٹس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی تم سے ایک لمحے میں پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو کیسے ایکسپلین کرو گے. ایک مرتبہ میں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا اگر آپ کے پاس ایک اجنبی آ کر کہے کہ میرے پاس صرف ایک گھنٹے کی مہلت ہے اور اسی فرصت میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں, آپ اس گھنٹے میں اسلام کس طرح سمجھائیں گے؟ یہی میرا سوال آپ سے بھی ہے. سوچیں آپ سب اس کا جواب. اب شاگردوں کے جواب سنیے. وہ سب کہنے لگے یہ تو ناممکن ہے, اسلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے توحید کو سمجھے, تجوید سیکھے, تفسیر سیکھے, حدیث پڑھے, فقہ اور اصول فقہ کا مطالعہ کرے, پھر مختلف مسائل اور مشکلات پر غور و فکر کرے, گویا کم از کم 50 سال لگائے تب اسلام کو سمجھ سکے گا. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ پڑھیے یہ واقعہ نہیں کہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک آدھ دن قیام کے بعد جب واپس جاتا تھا تو اپنے قبیلے کے لیے معلم اور رہنما اور اسلام کا مبلغ اور دائی بن کر واپس جاتا تھا. اور اس بات کا اس سے بھی زیادہ وزنی اور قطعی ثبوت مشہور حدیث جبریل کے وہ کلمات طیبات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 فکروں میں پورے دین کا لب لباب یعنی ایکسٹریکٹ بیان کر دیا, اور وہ کیا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان. تو پھر آپ ایک کسی شخص کو ایک گھنٹے میں اسلام کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ تو یہی ہے میری بھی بات آپ سے کہ اسلام 3 چیزیں ہیں, اسلام, ایمان اور احسان. جس کو یہ 3 چیز سمجھ آ جاتی ہے نا, اس کو پھر بہت زیادہ تفصیلات نہ بھی ملیں تو وہ بات سمجھ جاتا ہے. جو اس کتاب کے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب پاتے ہیں نا, تو اصل میں یہ کتاب انہی 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. تو لہٰذا اپنے اسلام کا جائزہ لینا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ خود کو مسلمان کہتے کہتے دنیا سے جائیں اور وہاں جا کے کسی دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے لوگوں کو جو ظالم راہ نہیں دکھاتا. کون ہوتے ہیں ظالم؟ جو اسلام کے باوجود اس کی قدر نہ کریں, استعمال نہ کریں. آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ اس کا استعمال نہ کریں, یہ ناقدری ہے. اسی طرح اتنا خوبصورت نظام میں حیات ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے تو یہ ناشکری ہوگی, یہ ناقدری ہوگی. ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی, اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نتیجہ یہ کن کی سزا ہے؟ جو اسلام کے بعد کفر کی طرف آ جائیں, ظالم بن جائیں. ظالم یہاں کون ہے؟ مشرک. کیونکہ انت شرک لظلم عظیم, سورہ لقمان میں آتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے. یہاں لعنت کا لفظ آیا. لعنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی, یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پہ پھر اپنا رحم نہیں کرتے. اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کی کیا سے, یعنی کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ تم پہ فرشتے اور انسان اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود لعنت کرے گی. میرا خیال ہے کہ اس جملے کو سن کے اگر کسی کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا نا تو کام اٹھے گا, اور اسلام کے سوا کسی اور دین کی طرف دیکھنا نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دے کے ان لانتوں اور ان آزمائشوں سے بچا لیا، ان مشکلات سے بچا لیا جس سے لوگ بھی بھوکے ہیں. دیکھیں کہ ہم شاید اس چیز کو ایسے نہیں محسوس کرتے نا کہ کسی کو اسلام کی دعوت دو بہن ہے نا، لیکن اگر ہمارے سامنے ایک شخص بھوکا ہو، اب سوچے ذرا، اگر آپ گھر کے باہر آئے اپنے اور بڑا بھوکا کمزور ہے، کانپ رہا ہے، نہیب ہے، کیا آپ کا دل نہیں پسیجے گا اس کو کھانا دینے کے لیے؟ نہیں ہوا تو پھر تو بڑے سخت دل ہیں آپ، پیاس سے کوئی برطرف ہے، کیا آپ اس کو پانی نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. اب شعور کی نگاہ بیدار کر کے دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت ہدایت سے اور اسلام سے دور بیٹھے ہیں، کیا وہ ہماری توجہ کے مستحق نہیں؟ پیٹ کی بھوک بجھانا زیادہ بڑی چیز ہے یا کسی کی روح کی خوراک اس کو دینا بڑی بات ہے؟ لیکن یہ جذبے کب اٹھتے ہیں؟ جب خود یقین ہوتا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے بھی اسلام کو ایک نعمت سمجھا نہیں ہے، بس ایک احساس سمجھا، مل گیا نام مل گیا، نہیں ملا تو نہ ملا. ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور. ایسے لوگ کیسے، ایسے لوگوں کے بیچ میں انسان خوش رہ سکتا ہے؟ پھر ایک بار نہیں، بار بار. خالدین فیہا، ایک بار کی رحمت سے محرومی نہیں، ہمیشہ کی محرومی. نہ عذاب میں کمی، نہ مہلت دی جائے گی. ولا ہم ینظرون، قیامت کے دن کتنی ہی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی کہ اللہ، یہ تھے وہ لوگ جن کے پاس حق تھا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا. ہم چھوٹے سے کنبوں میں جیتے ہیں، دو بچے، شوہر اور بیوی، خوشحال گھرانا، ہمیں رب کی مخلوق نہیں نظر آتی، ہم نہیں تڑپتے ان کے لیے. اور اس تڑپ کو پیدا کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر پورا اسلام آ جائے، ہمیں خود اسلام پہ فخر ہونے لگے. دیکھیں کہ ہم کیسے اس چیز کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح بہت سارے دکھی لوگوں کے بیچ میں بندہ مسکرا نہیں سکتا نا، لوگ کراہ رہے ہوں درد سے، آپ مسکرا سکتے ہیں؟ کبھی کہیں ایسی جگہ چلے جائیں اور گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، آپ کیا وہاں انجوائے کر سکتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، نہیں کر سکتے نا. تو اگر ہمیں انسانیت کی کراہیں اور ان کا چیخنا اور چنگھاڑنا یاد آ جائے نا، تو میرا نہیں خیال کہ ہم بے بس بے آرام سے گزر جائیں. ہم دین کے نام پہ کرتے بھی تو کیا، ایک ہلکا رکھ لیں گے، سب مل کے وہاں کھائیں گے پیئیں گے اور چار باتیں کتاب میں سے مل جل کے پڑھ لیں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی اس قسم کی دینی کوششوں میں، کرتے دین کے نام پہ لیکن ہوتا ہی اصل میں اپنے نفس کی اتباع. ملنے کو دل چاہ رہا، اب کوئی موقع تو کرنا ہے نا، چلو اس میں دین کو شامل کر لیتے ہیں، کچھ تم پڑھ لینا، کچھ میں پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مل کے بیٹھ کے کچھ نافرمانی کے کام کرنے سے یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ منزل نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے. بھرے ہوئے پیٹ پہ پھر کھانا ڈالتے جائیں گے تو وہ پیٹ بوجھل ہوگا، لیکن وہاں جہاں بات نہیں ہے، جن تک نہیں پہنچا ہوا. جب بھی کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی درس کا ارینج کرتے ہیں تو میں ان کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں ضرور، میں کہتی ہوں دیکھیں نئے لوگوں کو ضرور بلائیے گا. آپ شاید یہ ساری باتیں سن کے ابھی جو آج ہو رہی ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ساری نان مسلمز کو بتانے والی باتیں. یقین کریں، آپ جتنے یقین سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نان مسلم کو دعوی کی ضرورت ہے، ان کو بکلٹس بھیجیں اور ان کو خوبصورت انویٹیشن بھیجیں، میں اس سے زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بونڈ مسلمز کو زیادہ ضرورت ہے. یہد اللہ قوماً کفروا بعد ایمانہم، یہ کون ہے؟ یہ بونڈ مسلم ہے، ایمان تھا لیکن پھر کفر کیا. مسلمان ہونے کے بعد تو کوئی کنورٹ ہوتا ہوا واپس کفر کی طرف کبھی دیکھا آپ نے؟ الا ماشاءاللہ، جس کا نیت ہی اچھی نہ ہو، جو آ جاتا ہے ایک دفعہ وہ جم جاتا ہے. لیکن جو بچپن سے مسلمان ہے وہی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بس ہم نے جو پا لیا وہی پا لیا. نہیں، اس وقت ہم سب کا پہلا ٹارگیٹ اپنے ہی مسلمان ہونے چاہیے. جو لوگ دنیاوی میدان میں کہاں پہنچ چکے، عزت شہرت بلندی، لیکن جا کے ان سے ان کے دل ڈٹولیے کھوکھلے ہیں، خالی ہیں، اندر سے خوشی اندر نہیں ہے. ساری زندگی خوشیوں کے لیے پھرتے ہیں لیکن خوشی ملتی نہیں ہے، کیونکہ خوشی تو اللہ کی یاد میں ہے. جو اللہ کا بننے میں لذت ہے، جو ایمان کا ذائقہ ٹھنڈک دیتا ہے، وہ تو کوئی اور چیز دے نہیں سکتی. تو کم از کم اپنے دوستوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائیں گے. اپنے وہ دوست جن کو نماز نہیں آتی، آپ دیکھیں 50-60-100 لوگوں کو تو جانتے ہی ہوں گے نا، کیا ہم تھوڑی سی کوشش نہیں کر سکتے کہ چلو آؤ بیٹھو، کس کو نماز نہیں آتی، مل کے بیٹھ کے نماز پہ بات کریں صحیح طریقے کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان تک آگے انسان پہنچا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو اپنا کام سمجھیں گے، پھر بات بنے گی. اور جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محرومیوں کی بات کا یقین کریں گے، جب اتنا کچھ انسان سنتا ہے، بعض دفعہ بات سننے کے والے کے اپنے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک کھیل ہے نا، ایک آنکھ مچولی ہے، کبھی ایمان کہیں کفر، کبھی ایمان کہیں کفر. جیسے بجلی جاتی آتی رہے تو کیسی لگتی ہے. کبھی کوئی ٹیوب دیکھی ہے آپ نے جو فلکچویشن کرتی ہے، بجلی آئے لائٹ پھر چلی جائے، آئے پھر چلی جائے. آپ کیا کہتے ہیں، اس سے تو بہتر اس کو بند ہی کر دو. بند ہوگی تو چلو ایک جگہ نکاح ٹک جائے گی نا، لیکن آئے جائے آئے جائے تکلیف دیتی ہے نا. اسی طرح اسلام میں آنا پھر جانا، آنا پھر جانا، آنا پھر جانا، یہ انسان کا روب ختم کر دیتا ہے. ایسے لوگ پھر ظلم کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حق کو پہچاننے کے بعد انکار کیا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے باوجود زندگی ویسی گزاری جیسی خود چاہیے تھا، انکار انکار انکار، میں نہ مانوں کا رویہ. ایسے لوگ جب دل کے اندر اس چیز کو مان لیتے ہیں تو پھر اپنے گناہ جو ہے وہ چھوڑ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ڈرتے کیوں ہو. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. پلٹ کے تو دیکھو، رب تو منتظر ہے، دو کام تم کا کر دے گا، توبہ اور اصلاح تم کر لو، مغفرت اور رحمت وہ کر دے گا. ایک ابلیس والا رویہ ہوتا ہے اور ایک آدم والا. ابلیسی رویہ ہے غرور کا، بات سن کے اور غصے میں آگے، ہمیں نہیں سننا، ہم نہیں مانیں گے، یہ کیا چھوٹے ہیں ہم پہ، تکبر آنے لگے گا. لیکن ایک رویہ ہوتا ہے آدم والا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے، ہم نے تیرے حق ادا نہیں کیے، تو معاف کرتے، اپنی رحمت کرتے، پردے میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک ندامت کا آنسو بہاتے ہو، میں اسی پانی سے تمہارے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہوں. اصلاح کی ارادے تو کرو، نیت تو کرو، جو کیا تھا اب اس کو چھوڑو. کیسے اللہ تعالیٰ کفر اور گمراہی کے باوجود اسلام کے دروازے کھولتا ہے؟ اسلام واپسی کے دروازے بند نہیں کرتا، توبہ کا ایگزٹ باہر رکھا ہوا ہے. اسلام اپنے اور افراد کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتے دیتا کہ پردوں میں چھپا رہے، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک مطالبہ ہے، اور وہ کیا، کہ اس دروازے پہ نوک انسان کرے گا، دستک انسان دے گا، کھولنا اللہ کا کام ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں نا تو ہم رک جاتے ہیں، پتا چل گیا کہ اب بس ایک ہی راستہ ہے جہاں ہم بچیں گے. اور جب نوک کرتے ہیں نا تو یہ اپنی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ قبول کر لے، اور اس کے بعد پھر اصلاح، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. دنیا میں بچ گئے نا اس رسوائی سے، اس عذابوں سے جو دنیا کے سجانے کے بعد ہوگا، دنیا کی پریشانیوں سے سمجھ کے کہ نہیں اللہ کا راستہ ہی ٹھیک تھا، اس کے بغیر تو بس اپنی مرضی کی زندگی ہے اور اپنی مرضی کی موت ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سمجھتے, ان کو دنیا میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں آتا اور اسی حال میں موت ہونے لگتی ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے. لن تقبل توبتهم, ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں. یہ کن کی بات ہے؟ کفر بعد ایمانہم, ایمان کے بعد کا کفر. آپ کو ایک کشمکش نظر آ رہی ہے اس پورے رکوع میں, کہیں ایمان ہے کہیں کچھ کہیں کچھ. حقیقت یہ کہ ہر انسان کے اندر یہ جنگ لگی ہوئی ہے. گناہ کرنا بھی ایک قسم کا کفر ہی ہوتا ہے, اللہ کے اس فیصلے کو نہ ماننا, انکار کرنا. کہیں پوری رضاعت کو نہ ماننے, رب کو نہ ماننے تو کافر ہو جائیں گے, ڈس بلیور. لیکن رب کی بات کو نہیں مانیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ جو ایسے کام کرتے جائیں گے کفر میں بڑھتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. ایمان لائے, اب دیکھیں ایمان والوں کی بات ہے, کہیں نہ کہیں ایمان زندگی میں تھا, کس درجے کا تھا وہ بل. پھر تم مزدادو, زیادہ کیسے ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم مزدادو کفرن کیسے ہوتا ہے, انسان کفر میں کیسے آگے بڑھتا ہے. تو کفر میں آگے نہ بڑھنے کے چار طریقے ہوتے ہیں, یعنی کفر میں آگے بڑھنے کے چار طریقے ہوتے ہیں. پہلی بات ہے توبہ نہ کرنا, سراسر گناہ کرتے ہی جا رہے, کرتے ہی جا رہے, کرتے ہی جا رہے. Who cares, کون پوچھے گا ہمیں. اسی طرح اپنے رویے کی اصلاح نہ کرنا, اسی طرح کفر والے رویے پر اصرار, یعنی ریپیٹیشن, ون آفٹر ون, ایک کے بعد ایک کام کرتے جانا. اسی طرح کفر میں انسان آگے بڑھتا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر, بدگمانیاں پھیلا کر, شبہات پیدا کر کے, دلوں میں وسوسے ڈال کے, ایسے ایسے کام کرنے کہ نبیوں کا مشن پورا نہ ہو. ہم سب اپنے لیے خود چیک لسٹ بنائیں گے, کہیں میری وجہ سے تو ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے ہوئے رک جائیں. اب دیکھیں کہ اسلام مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی مرضی کو رلا دینا. اسلام جہاں زندگی میں یہ مرضی رب سے رب کی مرضی کے خلاف جاتی ہے تو وہ کفر ہوتا ہے. جیسے گھڑی کی سوئی کلاک وائز چلتی ہے نا, یا اینٹی کلاک وائز, یہی فرق ہے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کا. رب کے حکموں کے مطابق چلتے جائیں گے تو رب کی طرف پہنچ جائیں گے نا, نہیں پہنچیں گے, نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا. جیسے دیکھیں سیارے ستارے سب چل رہے ہیں نا اپنے ٹریک پہ, میں کیوں نہیں چلتی. جانوروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا تو مجھے کیوں نہیں پتا. پوری کائنات وہی کام کر رہی ہے جس کو رب نے کہا کرنے کو, اور ایک یہ 5 سے 6 فٹ کا انسان اپنی مرضیاں کرتا ہے. اپنے آپ کو کیا کہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھے گا. ایسا انسان جب توبہ اور اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, لیکن جب کفر میں بڑھتے بڑھتے جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی, کیونکہ یہ گمراہ ہونے والے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے پھر کفر پہ موت ہونے لگتی ہے. ان الذین کفروا وبار, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, ان میں سے کوئی ایک زمین بھر سونا بھی اس کے فدیے میں دے تو قبول نہ ہوگا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے، بڑھتے ہی گئے، آگے سے آگے چلتے ہی گئے، ساری زندگی کفر کو پرموٹ کرتے گئے کرتے گئے، اور اب کیا ہوا کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. ویسے ملاقات نہ کی اس سے، لیکن اب حقیقی ملاقات ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ اس دن کی سختیوں کو دیکھ کے ادلا بدلا چاہیں گے، رینسم دینا چاہیں گے، اے اللہ یہ لے اور مجھے چھوڑ دے. سونا بھر کے زمین دینا چاہے گا، اللہ تعالیٰ قبول ان سب. ختم. اب نہیں ہو سکتا، تم نے وقت ضائع کر دیا. اس کے بارے میں ایک روایت ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا، زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو ان کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا؟ یعنی ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ تیرا ہو جائے اور تجھے کہا جائے کہ یہ دے دے، تو ہم تجھے عذاب سے خلاصی کر دیں گے، تیرا عذاب ختم کر دیں گے، تو کیا تو یہ کرنا چاہے گا؟ وہ کہے گا ہاں ویسے کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی کم چاہا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہ رہا. صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ایک روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا عبداللہ بن جوزان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد قربان کرنے والا اور کھانا کھلانے والا شخص تھا، کیا اسے یہ نیکی کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا، کہ میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دینا. اس کی خیرات نامقبول ہے، اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی. اور پیچھے بھی تو آپ پڑھ چکے نا، عدل ولا تنفع شفاعت، کہیں اتلا بیوں فیہ ولا خلال. تو بات یہ ہے کہ کرنے کے دن یہی ہیں، جب یہ وقت گزر جائے گا تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا. وہاں لوگ چاہیں گے عذاب سے بچنے کے لیے بچوں کو، بیٹیوں کو، اولادوں کو، سب کو دے دیں، لیکن کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں سمجھ آ جائے تو انسان کی توجہ ٹھیک ہو جائے. آج دنیا میں عموماً گناہ کیوں ہوتے ہیں، کفر کیوں ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. اور کل انسان سب کچھ دے کے کہے گا کہ راضی کر دوں اللہ کو، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. آج ہم کتنے کافروں کو زبردستی جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کہاں جائے گا؟ اس سے زیادہ تو اپنی فکر کی ضرورت ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. مجھے کہیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کرتے رہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرتے رہے، جب وہاں جا کے خرچ کرنا چاہیں گے تو ان کا خرچ کیا ہوا قبول نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ کرے، اور کبھی اس تکبر میں نہ رکھے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور اب ہمیں کسی ایک بات کی فکر نہیں. جب تک جنت کے اندر پہنچ نہ جائے بات نہیں بنے گی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے ابھی کتنی نیکیاں جو کرنی تھی وہ چھوڑی ہوئی ہیں، اور کتنے ہی انجانے میں کیے ہوئے شرک اور کفر ہیں زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسلام کی محبت دے دے اس اسلام کے ساتھ، اور واقعی ہم جیسے اپنی نگاہوں میں مسلمان ہیں ویسے رب کی نگاہوں میں بھی مسلمان ہو جائیں.